so da sauyi wani dake da dai mun yi alƙawar za mu rayu amma a yanzu ki musalwanci kana lokaci ta so da sauyi wani dake da dai mun yi alƙawar za mu rayu amma a yanzu ki musalwanci sabo tirke na wawa haka ba haushi ya saba cewa sannan ai sabo sanya na sake ina babu cewa sabu ina sa a zauce duka tunani ai mantawa yau dai kin ya gani kin manta da ni yaya akai haka wa kana lokaci ta zo da sauyi wani dake da dai mun yi alƙawar za mu rayu amma a yanzu kin zuwa makaranta ke ce ki ka fara timin da ni da kai mun wuce abota tun ban wai san so ba har na sani a sanadin ya ke kamanta amma yanzu kin bari ina bulayi cikin gari ki hawa bari a sabautar da rayuwata na san ki san da bayan musaltu ko da a zuciyata ashe lokaci kike yin jira yazo zaki bar ni hofi hawa na lokaci yazo da sauyi wani dake da dai mun yi alƙawar za mu rayu amma salwancar ya alƙawarin zamu rayu amma a yanzu kin salwantar.